بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقدمة. بير شيخ تفضل. المقدمة giriş ön söz. İnnel hamdülillah, şüphesiz ki hamd Allah'a, nahmeduhu Allah'a aittir. Cümle Allah'a. Bitti. İnnel hamdülillah, şüphesiz ki hamd Allah'a dır. Şüphesiz ki Allah'a. Allah, şüphesiz ki hamd Allah'adır. Allah içindir be. Nahmeduhu, ona hamd ederiz. Ve nestaînuhu, ona sığınırız. Ve nestaînuhu, istiâne ne demek? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, yardım dilemek değil mi? Ondan yardım dileriz. Ve nestağfiruhu, ondan mağfiret dileriz. Ve na'ûzu billâhi min şurûri enfusina, nefislerimizin şerlerinden ona sığınırız. Ve na'ûzu, sığınırız. Billâhi, Allah azze ve celle. Neden? Min şurûri, şerlerinden. Enfusina, nefislerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Evet. Ve min seyyiâti a'mâlinâ, ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Evet. Men yehdihillahu fela mudille leh. Allah men kim ki yehdihillahu Allah onu hidayet ederse men kim ki yehdihillahu Allah onu hidayet ederse fela mudille leh. Onu kimse onu saptıramaz. Fela yoktur. Mudille lehu onu saptıracak yoktur. Ve men yudlil fela hadiye leh. Kim ki saptırılırsa, yani Allah Azze ve Celle saptırılırsa. Ve men yudlil, kimi de Allah saptırırsa, burada ne var? Ve men yudlilillahu, yani kimi de Allah saptırırsa fela hadiye lehu, onu da hidayet edecek olan yoktur. Ve eşhedü en la ilahe illallahu, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, ancak Allah ilahtır. Vahdehu la şerike leh, tektir. Onun ortağı yoktur. Ve eşhedü ve şahitlik ederim ki enne Muhammeden, şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu ve rasulü, onun kulu ve rasulüdür. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha, ey iman edenler Allah'tan korkun. Hakka tukatihi, gerçek bir korkuşla korkuluş. Haklı yani böyle ne diyor ona, hakiki bir takvayla, gerçek bir korkuşla Allah'tan korkun. Ve la temutunne, ve ölmeyin. İlla ancak ve entum muslimun, ancak Müslümanlar olarak can verin. Peki ve la temutu ile ve la temutunne arasındaki fark ne? Birinde ne var? Tevkid var. İkisi de ölmeyin ama birinde tekid var değil mi? Nun sonundaki nun esakile ile tekid var. Evet. Ya eyyühen nasu ittaku rabbekum, ey insanlar Rabbinizden korkun. O Rabbiniz ki ellezi o Rabbiniz ki halakakum min nefsin vahidetin, sizi yarattı bir tek nefisten. Ve halaka minha, ve yarattı ondan, o nefisten zevceha, eşini. Ve besse minhuma ricalen, ve besse minhuma, o ikisinden kadın ve erkekten saçtı ortaya yaydı, o kadın ve erkekten saçtı ortaya yaydı, ricalen kesiran, çokça adam ve kadın, ve nisaen ve kadın. Vettekullah ellezi korkun, Allah'tan korkun. Ellezi, o Allah ki tesâelûne bihi vel erham, tesâelûne bihi vel erham, tesâelûne onunla istersiniz, yani o Allah'la istiyoruz ya, onunla istersiniz. Vel erham, ve erham. Şimdi burada normalde mana verirken tesâelûne bihi vel erham, vel erhame diye okusak başka bir mana veriyoruz, vel erhami diye okusak başka bir mana veriyoruz. Şimdi o öyle bir Allah'tan korkun ki siz o Allah'la istersiniz, vel erhame, ve akrabalık bağlarını ne yaparsınız? Akrabalık bağlarını da gözetirsiniz. Evet. İnne Allaha kana aleykum rakibe. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinize rakibe, rakibe bağlı. Rakib ne demek? Gözetleyicidir. Gözetleyicidir. Şimdi burada bu erham meselesinde tesâlü nebî vel erham iki tane mana verilmiş. Birincisi diyor ki tesâelûne, onunla o Allah'la istersiniz, vel erhamî, ve o rahim bağlarıyla, hani işte falan akrabalık bağı hürmetine istersiniz diye mana verenler var. Tesaelune bihi, kendisiyle istediğiniz Allah vel erhame ve gözettiğiniz rahimler oluyor buradan mana. Yani iki tane mana verilmiş. Tabi akrabalıkla istenmez, Allah'tan başkasıyla istenmez diyenler, hani akrabalığın yüzüsü hürmetine veya akrabalığın hürmetine diyenler böyle demişler. İkisi de var yani, iki şekilde de tefsir edilmiş. Bunu inşallah Kur'an-ı Kerim şeyinde, Kur'an-ı Kerim dersi yapınca orada tafsilatlı bir şekilde görürüz. Devam edelim. Ya eyyühellezine amenü ittekullaha, ey madenler, Allah'tan korkun. Ve kulu, deyin, kavlen sedide, doğru söz söyleyin. Yuslih lekum a'malekum, yuslih, islah olunsun. Yuslih, yuslah olsaydı islah olunsun. Yuslih lekum, sizin için. Sizin amellerinizi ne yapar? Düzgün kılar, salih kılar. Sizin Allah yani. Allah sizin amellerinizi salih kılar. Ve yagfir lekum zunubekum, sizin günahlarınızı bağışlar. Ve men yuti'illâhe ve rasûlehu, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, fakat faze fevzen azime, büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur. Amma ba'd, fe inne astakal hadis kelamullah, şüphesiz ki en doğru söz kelamullah, Allah'ın sözüdür. Ve hayral hediyi hediyi Muhammedin, ve en hayırlı hidayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ, bütün kötü işler muhtesatuhâ. Ve şerrü'l umuri, ve şerrü'l umuri, işlerin şerlisi, işlerin şerlisi muhtesatuhâ, sonradan çıkanlardır. Sonradan çıkanlardır. Ve kullu muhtesetin, bütün sonradan çıkanlar bid'attir. Ve kulle bid'atin, ve bütün bid'atler dalalettir, sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finner, bütün dalaletler de ateştedir. Buraya kadar duralım. Buraya kadar okuduğumuz bölümün ismi ne? Hutbe-i Hace. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapardı? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde bir iş yaparken, yani hangi bir işe yönelirken bu dua ile, bu hutbe ile işine ne yapardı? İşine başlardı. Ha, bunu okumak farz mı? Bunu okumak ne değil? Farz değil. Gerekli olan sadece ne? Gerekli olan Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek. Öyle değil mi? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah desek de yeter. Ama bu ne? Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın daha ekmel ve daha güzel bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Hamd etmesidir. Bunu da ne yapıyoruz? Genelde hutbelerin başında, derslerin başında, işte konuşmaların başında, nikahlarda vesaire, kitapların girişinde, herhangi bir şeyin girişinde, başlangıcında bunu yapmak nedir? Bunu yapmak sünnettir. Çünkü Peygamberimiz bunu sahabesine bu şekilde ne yapardı? Öğretirdi. Anlaşıldı mı? Oku. Ya ahi. Eyyuhel ahu, ahul muslimul aziz, ey aziz Müslüman kardeşim, hadihil kelimatu, bir daha, hadihi kelimatun, bu kelimeler muhtes, bak hadihi kelimatun ney, bu kelimelerdir, muhtasaratun muhtasar kelimelerdir, ve muyesseratun kolaylaştırılmış kelimelerdir, öyle değil mi? Fi beyani, beyanında, neyin beyanında? Akidetü selef, selefü salihin, ehli sünnet, sünneti vel cemaat. Bir oku, yavaş yavaş oku, tane tane oku. Akidetü selefü salihi, akidetü selefü salihi, ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünneti vel cemaat. Bu, eyyuhel ahul muslimul aziz, ey aziz Müslüman kardeş diyor. Hâzihi kelimatun, bu kelimeler muhtasaratun, nedir? İhtisar edilmiş, özet. Muhtasar ne demektir? Özet demek değil mi? Ve müyesseratun, ve kolaylaştırılmıştır. Fi beyani akideti selefi salihi ehli sünneti vel cemaat. Selefi salihin, ehli sünnet vel cemaatin itikadının beyanında bu kelimeler nedir? Kolay ve muhtasar olan, kolaylaştırılmış bazı. Yani ne demek istiyor adam? Yani bu kitap böyle tafsilatlı, çok zor, böyle geniş bir kitap değil. Ehl-i sünnetin itikadını anlatan basit kelimelerle yazılmış, kolay kelimelerle yazılmış sıradan nedir? Sıradan bir kitaptır. Anlaşıldı? Kad hamele, onu hamletti. Ale, onu yok. Kad hamele, hamletti. Daha ona gelmedi. Ale cem'ihi, toplamaya mı? toplamaya, toplama üzerine ve kitabetihi ve kitabetihi ve kitabetihi yazma üzerine ma ta'işuhul ümmetu ta'işuhul ümmetu ma ta'işuhul ümmetu ümmet el ümmetul islamiyyetu el ümmetul islamiyyetu İslami ümmet yaşadığı sürece. Yok, bir daha şey yapalım. Kad hamele, hamletti. Ne demek kad hamelenin manası? Hamele normalde ne demek? Taşıma. Öyle değil mi? Peki buradaki manası ne? Sevk etme. Hameleni. Mesela diyelim ki ben sana vuruyorum. Sen bana diyorsun ki lime tedribuni? Niye bana vuruyorsun? Hameleni diyorum. Beni sana vurmaya şu sevk etti. Hameleni nokta nokta nokta. Herhangi bir şey ne yaptı? Beni mesela kad hameleni ala enneke tenamu fid ders. Senin derste uyuyor olman benim seni vurmama ne yaptı? Benim seni dövmeme beni sevk etti diyorum mesela. Misal. Yani hamele normalde taşıma ama buradaki manası ne? Buradaki manası sevk etti manasına geliyor. Evet. Kad hamele sevk etti. Ala cem'ihi yani bu muhtasar ve müyesser kitabı toplamaya ve kitabetihi ve onu yazmaya ma o şey ki ta'işuhul ümmetul islamiyyetu el yevme. Bugün İslam ümmetinin yaşamış olduğu hal, içinde bulunduğu hal, aşe ya'işu ne demek? Yaşamak. Öyle değil mi? Aşe yaşadı, ya'işu yaşıyor. Ma ta'işul ümmetul islamiyyetu el yevme. Ümmet İslam'ının bugün yaşadığı şey beni bu kitabı toplamaya ve bu kitabı yazmaya hamletti. Nedir o yaşadığı şey nedir? Min teferruqin ayrılma. Teferruk yani fırkalara bölünme. Ve ihtilafin ve ihtilaf. İslam ümmetinin bugün yaşamış olduğu teferruk ve nedir? İhtilaf beni neye sevk etti? Bu kitabı yazmaya sevk etti. Ve yetemâthelâni. Ve var mı? Yetemâthelâni. Yetemâthelâni. Fil fırakil muâsırati. Fil fırakil muâsırati. Yeni çıkan fırkalarda. Muasır. Yeni çıkan değil. Muasır olan fırkalarda. Yani bizimle muasır ne demek? Bizimle aynı asrı paylaşan demek. Asarahu yani onunla aynı asrı ne yaptı? Onunla aynı asrı paylaştı demek. Bu ihtilaf ve fırka yani nasıl söyleyelim? Temasül etmek ne demek? Yani içinde misal bulmak, yer etmek. Anlatabiliyor muyum? Yer eder, misal olur. Nerede? Fil fırakil muasıra. Muasır olan fırkalarda. Daha çok nedir? Misal olarak açığa çıkar. Vel cemaatil mevcudeti fis sahati. Sahada. Yani saha demek hani biz diyoruz ya mesela bugün piyasada olan cemaatler diyoruz ya. Onu karşılıyor yani sahati. Yani sahada yani piyasadaki ne? Çıkan. Mevcut olan cemaatler ve muasır fırkalarda bu nedir? Temasül etmiştir. Yani mevcuttur, bulunuyor, görünüyor. Kullun yed'u ve hepsi davet ediyor. Kullun yed'u, hepsi davet ediyor. İlâ akidetihi, akidetine ve menhecihi ve menhecine. Ve yüzekki, temizliyor. Cemaatehu, cemaatine. Cemaatini tezkiye ediyor. Yani kullun, her biri bu muasır fırkalar ve sahada, piyasada bulunan mevcut cemaatler. Kullun, her biri, hepsi yed'u, davet ediyor. İlâ akidetihi ve menheci. Kendi akidesine ve menhecine ne yapıyor? Davet ediyor. Ve yuzekki cemaatehu ve kendi cemaatini ne yapıyor? Temize çıkarıyor. Öyle mi? Yani benim cemaatim iyidir, benim cemaatim şöyledir, benim cemaatim böyledir vesaire. Hatta ihtalata'l emra alel muslimi. İhtalata karıştı. Hatta ihtalata'l emra ta ki iş karıştı. Emre olur mu? Emru. İhtalata karıştı. Ne karıştı? Emru. El emru. Değil mi? Ta ki iş karıştı. Alel muslim, Müslümanlar üzerine bu iş karıştı. Alel muslimin. Sonunda yelenun var değil mi? Alel muslim değil. Hatta ihtalatel emru alel muslimin. Hatta öyle bir oldu ki şimdi herkes kendi cemaatini övüp, herkes kendi cemaatini temize çıkarınca iş Müslümanların üzerine ne oldu? Karıştı. Şimdi düşün sen mesela anneni düşün 70 yaşında. Sen gidiyorsun. Kendinin doğru olduğunu anlatıyorsun. Abin gidiyor, ablan gidiyor, öbürü biri sofi, biri selefi, biri bilmem bu bilmem o falan. Şimdi ne olacak? Düşün, allak bullak olacak şey adamın kafası. Niye? Çünkü herkes kendi cemaatini övüyor, herkes kendi cemaatini temize çıkarıyor. Evet. Ve esbahu oldular fi hayretin. Fi hayretin min emrihim. Fi hayretin min emrihim. Emirlerinde bir hayret içinde oldular. Şaşkınlık içerisinde değil mi? Şaşkınlık içerisinde oldular. Men yettebi'une. kime tabi olacağız? Kime tabi olacakları noktasında ne oldular? Bir şaşkınlık yani bir adamlar ortada kalmışlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. وَبِمَنْ يُقْتَدُونَ يَقْتَدُونَ Kime ne yapacaklar? Kimi kendilerine örnek, iktida ne demek? Önde getirmek. Usve demek, kudve demek ne demek? Önde olan, kendisine uyulan, insanın kendine örnek aldığı demek. وَلَكِنْ وَلَكِنْ فَقَدْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّ اللّٰهَ حَمْدْ Minnet ve hamd Allah'adır. Allah'adır. Lem yu'dem. Devam etmedi. Devam etmedi. Lem yu'dem. Adem ne demek? Adem kaybolmak, yok olmak değil mi? Lem yu'dem. Kaybolmamıştır. El hayru. Hayır fi hazihi ümmeti. Yani bu ümmette ve len yu'deme kaybolmayacaktır. Yani tamam doğru. Piyasa allak bullak olmuş. İşler hep karışmış. Bunda sorun yok ama elhamdülillah. Hamd Allah'adır ki Allah Azze ve Celle bu ümmete iyilik yapmıştır, minnet etmiştir. Neyle? لَمْ يُعْدَمْ الْخَيْرُ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ وَلَنْ يُعْدَمَ Hayır bu ümmete kaybolmamıştır ve kaybolmayacaktır. اِذْ لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ اِذْ o zaman لَا تَزَالُ devam edecek taifetun bir taife minha o ümmetten mutemessiketen tutunacak bil hedi la tazalu taifetun minha o ümmetten bir taife sürekli halinde olacaktır yani devam edecek ne üzere mutemessiketen bil huda hidayete yapışmış bir halde öyle mi vel hakki hakka yapışmış bir halde ila kıyamet ila kıyamis saati saat işte kıyamet gününe kadar kıyamet gününe kadar kema akhbara haber vermiştir nasıl ki kema nasıl ki akhbara haber verdi bizalike bununla kim? Sadikul mesduk kendisi tarafından doğrulanan. Sadık doğru olan, mesduk doğrulanmış olan. Kim bu? Peygamber. Neye dayanarak bunu nereden çıkarıyoruz? Hadis değil mi? Bak. Nereden çıkarıyoruz bunu? İbn-i Mesud'un annesinin karnında ki çocuğu ne diyor? Bana sadık ve mesduk olan peygamber haber ne yaptı? Verdi ki. Evet. Haytu kale. Şöyle demiştir. La tezalu devam edecektir taifetun bir taife min ümmeti benim ümmetimden zahirine alel hak hak üzerine zahir açık olacaklar hak üzerinde kuvvetli belirgin olacaklar la yedurruhum onlara zarar vermez men hazelehum onları yarı yolda bırakanlar onları terk edenler onlara muhalefet edenler onlara zahir, ne yapmaz zarar vermez hatta ye'tiye emrun emrullah ta ki Allah'ın emri gelince kadar kıyamet gelince evet, kadar evet. Vahum kezalike onlar bu şekilde kalacaktır. Ne diyor? Demek ki bu hadis-i şerifi delil alarak diyor ki yazar bu ümmette peygamberin haber bu hadise manevi mütevatir diyenler de var. Manevi mütevatir ne dedi? Lafzı aynı olmamakla beraber manası aynı mana üzerine birleşen hadisler. Mütevatir iki kısımdır. Bir lafzi mütevatir bir de manevi mütevatir. Lafzi mütevatir nedir? Lafzıyla beraber tevatür eden hadis demektir. Yani aynı lafız üzere gelmiş. Birçok insan rivayet etmiş, lafız da aynı. Ne gibi? مَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim bana müteammid olarak yalan isnat ederse, uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. Bir de ne vardır? Mesela duada el kaldırmak gibi. Farklı lafızlarla ama aynı manaya, sonuç olarak aynı manaya işaret eden hadisler çok kişiden rivayet edilmişse buna ne diyoruz? Manevi mütevatir. Bu da nedir? Lafızları farklı olmakla beraber bazı alimlere göre bu hadis de nedir? Manevi mütevatir kısmına dairdir. O da nedir? Bu ümmetten bir grup kıyamete kadar mutlaka ve mutlaka hak üzere sebat edecektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Fekale, sen dur Murat devam etsin. Fekale meselü ümmetin misali meselül matra. Meselel matari. Meselel matari. Yağmurun misali gibidir. La yudra dönmez. La yudra bilinmez. Dera bu. Dera. Bilinmez. La edri diyoruz ya. Oradan. La yudra bilinmez. La yudra bilinmez. Evveluhu hayrun. Başı hayr ile bilinmez. Yok. La yudra bilinmez. Evveluhu hayrun. Em ahiruhu. Başı mı hayırlıdır? Yoksa sonu mu hayırlıdır? Şimdi yağmur yağdığı zaman ne olur? Yağmurun ilk yağdığı an mı hayırdır? Sonunda hayır mı bırakıp gidecek? Belki başı iyi, tarlalara iyi geldi de sonu bir baktın sel oldu, milletin anasını ağlattı. Öyle mi? Belki de nedir? sonu fazla yağmadı, tam itidalli bir şekilde yağdı. Bütün tarlalara fayda bıraktı, çekti gitti. Yağmurun başının mı sonunun mu faydalı olduğu ne olmaz bilinmez. Benim ümmetim de aynı bunun gibidir. Ümmetimin başı mı hayırlıdır, sonu mu hayırlıdır nedir? Sonu mu hayırlıdır bilinmez. Yani ne demek? Burada kasıt şey değil. Hani burada peygamber şunu anlatmaya çalışıyor aleyhissalatü vesselam. Yani ümmetimin sonunda da hayırlı insanlar olabilir. Tüm hayır benim zamanımdadır, benden sonra hayır olmayacak diye bir şey yok. Sonundan gelen insanlarda da ne olabilir? Sonradan gelen insanlarda da hayır olabilir. Devam et Murat. وَمِنْ هُنَا burada vacibe, vacib oldu aleyhine ta'arrufu. Yavaş bak. وَمِنْ هُنَا buradan vacibe, vacip oldu. Vecebe, vecibe değil. Vecebe. Aleyna bizim üzerimize et-ta'arrufu bilmek. Öyle değil mi? Veyahut da ne? Onun ta'arruf Arafa'dan geliyor normalde. Arafa ta'arrafa ta'arruf mastar. Ha, et-ta'arrufu ala hazi ta'ifatu ta'ifatul mubarakati mubarakatu lati bu ala hazihi ta'ifatil mubarakati. Ha. Bu mübarek ta'ifeyi bilmemiz üzerimize elleti onlar ki tel İltizam edenler. İltizam etmek ne demek? Teltezimu, iltizam etmek ne demek? Ha? Yok, iltizam etmek. Katılmak. Nasıl? Katılmak. Mesela diyelim ki diyoruz ki falan adam iltizam etti. Yani adam önceden sapık mesela, diyelim ki tövbe etti, Allah'a yöneldi. Buna diyoruz ki iltizam etti. Ne yaptı? İslam dinini kendine lazım kıldı. Sürekli onunla beraber artık ne yapacak? Devam edecek. Mesela adamın biri bir görüşü benimsediği zaman iltezemehu. Yani onun gerektirdiklerini de kabul etmiş oldu diyoruz. Mesela lazımül mezhep değilse bir mezhep diyoruz ya. Mezhebin lazımı gerektirdiği mezhep değildir. Ta ki kişi onu iltizam edene kadar. Onun kabullerini benimseyip, yani kabullerini benimseyip onunla yaşamak demek. Ne diyor burada? وَمِنْ هُنَا وَجَبَ عَلَيْنَا اَتْتَعَرُّفُ عَلَى هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْمُبَارَكَةِ İşte buradan bu mübarek taifeyi bilmek bizim üzerimize ne oldu? Vacip oldu. اَلَّتِي o taife ki تَلْتَزِمُ الْاِسْلَامَ الْحَقِّ Hak olan İslam'ı kendine ne yapar? İltizam eder, benimser. O İslam ki اَلَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'ın kendisiyle geldiği İslam'ı bu taife ne yapar? İltizam eder. وَتَبَّقَهُ جَيْلُ السَّحَابَةِ Ve o peygamberin getirdiği İslam'ı da ne yapan? Şey, ve sahabenin tatbiki, sahabe neslinin ceyl ne demek? Nesil demek. Ceyl demek, nesil demek. Sahaben neslinin tatbik etmiş olduğu İslam'ı ve tabi'in ve tabi'ine ve etba'ihim ve tabi'ine ve etba'uhum tabi'in ve onlara tabi olanların ve sahabenin tatbik etmiş olduğu İslam'ı bi ihsan, ihsan ilkesi üzerine cealenallahu minhum. Allah bizi onlardan ne yapsın? Onlardan kılsın. Ne diyor şimdi yazar burada? Biz diyor öyle bir taifenin hükmünü bilmek zorundayız ki o taife ki peygamberin getirdiği hak dini iltizam eder, sahabenin tatbik ettiği dini iltizam eder, tabiinin tatbik ettiği dini iltizam eder ve onlara ihsan ülkesi üzerine tabi olanların ne yapar? Tatbik etmiş olduğu dini kendine iltizam eder. Bizim bunu ne yapmamız lazım? Bunun hükmünü, yani bu taifenin, bu taifeyi tanımamız, bilmemiz lazım. Allah bizi onlardan kılsın diyor. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı mı? Devam et. وَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ Bu cemaat هِيَلْ فِرْقَةُ النَّاجِيَةُ Kurtuluş, kurtulan fırkadır. وَتَعِفَةُ taifedir. وَتَعِفَةُ الْمَنْسُورَةُ yardım olunmuş taifedir. Taife-i Mansura'dır. Taife-i Mansura'dır. وَتُوْسَفُ Vasfedilmiş. Vasıflanır. Vasıflanır. Vasfedilir. Vasfedilir. هَذِيلِ فُرْقَةُ Bu fırka بِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ehl-i sünnet vel cemaat ile vasıflandırılır. Ehl-i sünnet vel cemaat olarak vasfedilir. Ve ehl-i hadis, hadis ehli olarak ve ehl-i etera ve ehl-i eteri. Eteri. Ve ehl-i eteri vel ittiba'u. Vel ittiba'i. Eser. İttiba ve eser taifesi olarak da ne yapılır? İsimlendirilir. Ne demek eser ve ittiba taifesi? Eser ne? Nasıl? Hadis manasında da kullanılıyor eser ama daha çok ne manasında kullanılıyor? Sahabeden ve tabiinden ve tabiinden sonra nakledilenlerin hepsine, yani peygambere hadisinin dışında gelenlerin hepsine ne deniyor? Eser deniyor. Hepsine toplam olarak eser dönüyor. İttiba'da tabi olanlar demek. Yani bu fırka nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat de denmiş. Hadise tabi oldukları için ehli hadis de denmiş. Öyle değil mi? Bunlar hep açıklaması geleceği için açıklamıyorum ha. Ehl-i sünnet ve cemaat nedir? Ehl-i hadis nedir? Bunlar hepsi anlatacağı için oraya girmiyorum. Bunlara eser, yani sahabeden ve sahabe neslinden sonra gelen tabiinden naklolunanlara tabi olanlar manasında ehli eser ve ittiba tabi olanlar. Bu isimle bunlara ne yapılmış? Vasf edilmişler. Evet. Vahum onlar men kânu ala mâ kâne mâ kâne aleyhin nebiyye sallallahu aleyhi nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu. Ve onlar kânu men kâne. Vahum onlar men o kimselerdir ki, değil mi? Kânu idiler, ala üzerineydiler. Neyin? Mâ kâne aleyhin nebiyyü. Nebinin üzerine olduğu yol üzereydiler. Ve ashabuhu. Ve onun ashabının yolu üzere neydiler? İdiler. Şimdi burada bakın, adamın anlatmak istediği şey şu. Aslında bir hadis daha vermiş olsaydı mesele çok güzel bir şekilde anlaşılırdı. Bir hadisi vermediği için mesele anlaşılmıyor. Şimdi öncelikle bizim bilmemiz gereken şey şu. Şu anda ümmet ne halde? Paramparça. Fırkalara bölünmüş. Herkes kendi söylediğinin, herkes kendi çağırdığının doğru olduğunu iddia ediyor. Öyle mi? Peki peygamber bunu haber veriyor mu? Veriyor. Bu ümmetin ayrılığa düşeceğini, bu ümmetin 72 veya 73 fırka olacağını, öyle değil mi? Bunların hepsinin ateşte olacağını, Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veren bize kim? Peygamber. Önce biz bunu bileceğiz. Yani bugün içinde olduğumuz hal, zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne yapmış olduğu? Haber vermiş olduğu bir hal. Ama bunu haber veren peygamber aynı zamanda bu ümmetin içerisinde ne kadar bozulma olursa olsun, hayrın bitmeyeceğini, bak şimdi oturdu. Ya adamın anlatmak istediği bu. Hayrın bitmeyeceğini, hayrın sürekli olacağını, bir taifenin sürekli hakkı temsil edeceğini bize ne yapıyor Peygamberimiz? Bildiriyor. Bu ümmetin 73 fırkaya ayrıldığı hadisin sonunda Peygamberimiz ne diyor? Kulluha finnar illa vahide. Onlardan her bir tanesi ateştedir. Sadece ne? Bir fırka ateşte değildir. Kimdir onlar? Ha? Özellikleri nedir? Mâ kâne aleyhil yevme مَكَانَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ اَنَا وَاَسْحَابِ Benim ve sahabemin bugün üzere olduğu yol üzere olanlardır. Yani ümmet bozulacak, ümmet fırkalara ayrılacak, herkes kendi hevasına tabi olacak. Ama sürekli cenneti hak eden, fırka-i naciye olan, kurtuluş taifesi olan bir taife var. Öyle mi? Başka bir hadise ne diyor Peygamber? لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي Benim ümmetimden bir taife sürekli olacak. Kimdir o taife? Onlar hak üzere zahir olanlardır. Onlar bir asabedir, beraber olanlardır. Onlar hak üzere savaşanlardır. Farklı farklı rivayetlerde gelen Allah dini için ne yapanlardır? Allah dini için savaşanlardır. Nedir bu taifenin özelliği, ortak özelliği? Bu taife peygamberin ve sahabesinin yolu üzere ne yapanlardır? Devam edenlerdir. Burada söyleyen yine kim? Aleyhissalatu vesselam. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar kurtulacak. Adam da diyor ki, hadi ümmet bugün bu halde ya, mutlaka diyor peygamberimizin neyi var? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir vaadi var. Bu ümmetten bir taife vardır ki hak üzere kalacaktır. İşte diyor bizim bu kitabı yazmamızdaki amaç nedir? O taifeyi insanlara tanıtmaktır. Yani o taife ne, nasıl inanır? O taifenin inanış biçimi nedir? Bunu insanlara ne yapalım? Bunu insanlara gösterelim. Kimdir o taifede? En belirgin özellikleri nedir? Allah Resulüne ve onun sahabesine ne yapanlardır? İhsan ilkesi üzere tabi olanlardır. Anlaşıldı mı burası? Adamın ne anlatmaya çalıştığı anlaşıldı mı şimdi? Anlamayan var mı? Tamam. Devam edelim. Kim okuyordu? Ben. Sen devam et. Devam et. Ve min haza buradan bundan bundan dolayı. Ve min hazal muntalaki. Ve min hazal muntalaki. Ne demek muntalak? Aslı ne? Talaka. Talaka. Buradaki aslı ne? İntalaka. Başta ne ziyade olmuş? Elif ve nun. Peki muntalak ne? Yok. Bu normalde bir kalıp olarak ne diyoruz? Ve min hazel muntalaki. Buradan yola çıkarak. Yani bu noktadan yola ne yaparak? Bu noktadan yola çıkarak. Buradan yola çıkarak esra'tu. Esra'tu. Esra'tu. Acele ettim. Seri'den geliyor. Sürat'ten geliyor. Esra'tu. Esra'tu fi telhisi haza, özetlemek için. Fi telhisi haza el veciz, bu veciz kitabını özetlemekte acele ettim. Nereden? Min kitabı, kitabından. El-Müyesseru. El-Müyesseru fi akideti selefi salihin. Bu adamın bir kitabı varmış. İsmi El-Müyesser fi akideti selefi salih. Yani bu hocanın, bu kitabı yazan hocanın neyi varmış? Bu kitabı yazan Abdullah İbni Abdülhamid ney? El-Eseri. Abdullah Yolcu mu yazıyor Türkçe kitaplarının üzerinde? Türkçe kitaplarının üzerinde sanki şey yazıyor. Neyse. Yani bu hocanın bu bir kitabı varmış. İsmi neymiş? El-Müyesser fi akideti selefi salihmiş. Tamam mı? Ne yapmış hoca? O kitaptan bu kitabı özetlemiş. Yani o kitap biraz daha geniş bir kitapmış. Akideyi biraz daha tafsiratlı bir şekilde anlatıyormuş. Hoca o El-Müyesser kitabından bu vecizi ne yapmış? Bu vecizi özetlemiş. Ne için özetlemiş? وَمِنْ هَذَا الْمُنْتَلَقِ Buradan yola çıkarak, yani neden yola çıkarak? İnsanlar bozulmuşlar, ümmete işler allak bullak olmuş. Ama yine biz biliyoruz ki hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak üzere vasfettiği bir taife olacak. O taifeden olma, o taifeyi tanıtma. Ta ki şimdi insan dedik, bir önceki fıkıhta ne dedik? İnsan bilmediği şeyi doğru yapamaz. Önce bu taifeyi doğru tanıyacağız ki bu taifeye ne yapabilirim? O ayak uydurabilirim. İstedik ki bu taifeyi ne yapalım? İnsanlara tanıtalım dedik. Onu tanıtmak için de bu veciz olan, bu özet olan, müyesser olan kitabı nereden özetledik? Hocanın yine kendi kitabı olan El-Müyesser kitabından hoca kendisi ne yapmıştır? Özetlemiştir. Öyle mi? Ellezî, o kitap kim? Evet, evet. İstakaytuhu. Min kitabı. Min ketbi. Kutubi. Kitap, kutup. Kutup ne? Kitabın çoğulu cemeyi. İstaka ne demek? Ve iz istesqa Musa li kavmihi. İstaka. Bu kelime, bu fiilin aslı ne? Kim bu fiili bölecek bize? Seka. Fiilin aslı ne? Seka. Fiilin aslı ne? Sekava olur mu? Fiilin aslı ne? Seka. Ve mutaharrik ma kabli meftuh olursa ne olur? Sekava diyelim, sekava. Ma kabli mutaharrik olursa, fetha olursa ne olur? Seka. Seka olur, öyle değil mi? Niye bana bakıyorsun, bilmiyor musunuz yani? Gazanın aslı ne? Gaza. Gaza. Niye gaza olmuş? Makabisi fet olmuş. Peki burada ne? Gene aynısı. Seka, öyle mi? Şimdi seka. Seka ne demek? Suladı. Değil mi? Saki ne demek? Mesela saki. Masada içki dağıtana ne diyorlar Türkiye'de? Saki diyorlar. Öyle mi? Millete içki dağıtan alça, meluna saki diyorlar. Ne aslı? Saki. Saki değil. Saki Türkçe'ye çevirmeli. Sulayan demek, insanlara su veren demek. Seka. Peki isteka ne demek? İsteka olursa ne olur? İstef'ale. Olur mu? İfte'ale babında olur. İsteka. Seka. Bak sinle. Kafın arasında bir te koymuşuz. Başına da bir elif koymuşuz. Ne olmuş? İfte'ale. İsteka olmuş. Ellezî istekaytuhu. Ben onu ne yaptım? Yani ben onu bir, yani buradaki şimdi sulanmak, yani ben oradan, hani insan sudan faydalanır ya, ben de ondan o şekilde faydalandım, hani onu aldım. Ama buradaki kullanımı ne? Buradaki kullanımı biraz da mecaz gibi bir kullanım. Yani ellezî, o şey ki istekaytuhu min kutubi eymeti selef. Ben onu selefin kitaplarından ne yaptım? Selefin kitaplarından onu aldım, topladım, kendime ne yaptım? Kendime aldım. El-meşhudu şahit olunan. Şahit olunan. Lehum bil adaleti vel ilmi. İlim ve adaletle onlara, kendilerine ilim ve adaletle şahitlik edilen selef-i salihinin kitaplarından ben onu ne yaptım? Selef-i salihinin kitaplarına onu topladım. Ve ittibai sünneti. Sünnete tabi olan vel imameti fiha, onlara önde geçen. Vel imameti fiha, ve yine o sünnette imam olan selef-i salihin. Yani ben onu, o şimdi adam, bu bizim okuduğumuz kitabı yine kendi kitabı olan, yani hoca kendi okumuş olduğumuz bu veciz kitabını kendi kitabı olan müyesserden ne yapmış? Müyesser diye, müyesser fi akidet selefi salih diye daha geniş olan bir kitabından özetlemiş. Peki o daha geniş olan kitabı nasıl toplamış? O kitabı da kendilerine ilim ve adaletle, sünnete ittibayla ve sünnette imamlıkla şahitlik edilen selefi salihinin kitaplarından ne yapmış? Selefi salihinin kitaplarından toplamış, çekmiş, bir araya ne yapmış? Bir araya getirmiş. Evet. Elleti öyle ki istekavha. Bunu... Bunlar kim? Bunlar da selef. Şimdi istekaytuhu kendisiydi. Elleti o şeyler ki, yani o kendisine şahitlik eden, şahitlik olunan imamlar ki istekavha, onlar da o ilimlerini nereden toplamışlar? Min hedin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolundan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın hedinden toplamışlar. Evet. Kabiran an kabirin ne demek? Büyükten büyüğe. Biz ne diyoruz? Bizdeki kullanımı büyükten küçüğe. Yani bunu büyükten küçüğe biz ne olduk? Bize nakl olundu. Büyükten küçüğe bize böyle geliyor. Kabiren ankabir de büyükten büyüğe. Yani amaç ne? Burada kast edilen mana ne? Yani tevarüs etmişler. Onlar da bu bilgilerini, yani o adamın kitaplarından toplamış olduğu bilgileri peygamberin hediyinden büyükten büyüğe, yani şerefli olandan şerefli olana bu şekilde ne olmuş? Bu şekilde aktarılmış. Demek ki bu ne? Bu bir değil. Yani kabiren ankabir cümlesini gördüğümüzde ne anlayacağız? Demek ki birinden birine bu sürekli ne olmuş? Birinden birine bu sürekli nakıl olmuş. Anlaşıldı mı? Evet. Ve haristu çalıştım. En yekûne hâzel vecizi. Bu veciz olmasına çalıştım. Hırs ettim, çabaladım. Bi ibaretin mucizetin. Ve uslibin vâdihin. Vâdihin. Vâdihin. Vâdihin. Ve haristu, ben hırs ettim, çaba sarf ettim en yekûne olması için hâzel veciz, bu kitabın, veciz kitabının, şu an okuduğumuz kitabın bi ibaratin mucizetin, yani icaz, özet bir ibaresinin olmasına. Muciz ne demek? İcaz demek? Kısa demek, öyle mi? Kısaltılmış demek. Ve uslubin vâdihin, ve açık bir üslupla, yani anlaşılır, kolay bir üslupla olmasına ne yaptım? Yani çaba sarf ettim. Vâdihin müyesserin, kolaylaştırılmış olmasına, vâdih olmasına, açık. Vâdihul ibare ne demek? İbarenin açık olması. Yani okunduğu zaman çok rahat bir şekilde anlaşılması demek. Heh. Me'al iltizami gereklerinle beraber. Me'al iltizami, iltizam etmekle beraber. Dedik iltizam ne? Benimsemek, beraber olmak, onunla devam etmek demek, öyle değil mi? Benimsemekle beraber. Bil elfazi lafızlarıyla eşşeriyeti. Eşşer'iyyetil me'thureti. Şer'i eserleri mi? Şimdi kolay olmasına dikkat ettim. Açık olmasına dikkat ettim. Özet olmasına dikkat ettim ama öyle saldım çayıra mevlam kayıra da yapmadım diyor hoca. Ne yaptım diyor? Özellikle şuna dikkat ettim. Tamam kolay olsun ama kolay olmakla beraber me'al iltizami bi elfazi şer'iyyetil me'thureti. Me'sur olan şer'i lafızları da iltizam ettim. Kimden? An e'immeti selefi, seleften me'sur olan kadral imkanı, imkan dahilinde. Öyle mi? İmkan nispetinde kitabın seleften bize me'sur olan kelimelerle, şer'i kelimelerle yazılmasına dikkat edin. Me'sur ne demek? Nakl olunmuş demek. Öyle değil mi? Me'sur olan, şimdi normalde mesela ed'iyye me'sure dediğimizde peygamber ve sahabeden bize nakl olunan şey demek. Yani rivayetler demek. Öyle mi? Me'sur dediğimizde. Mesela et-tefsir bil me'sur. Me'surla tefsir ne demek? Rivayetle, yani nakl olunanla tefsir etmek demek. Öyle mi? Burada me'surdan kasıt ne? Seleften bize nakl olunan, me'sur olan şeyler demek. Lafızlar demek. Şimdi mesela örnek veriyorum. Adam tamam dikkat etmiş. Hoca dikkat etmiş. Kitabım açık olsun, net olsun ama bunu yaparken de selefin kullandığı sözcükleri, cümleleri terk etmedim diyor. Yani özellikle lafızların, elfazın selefin kullandığı şer'i lafızlar olmasına da ne yaptım? İmkan dahilinde, imkan nispetinde dikkat ettim. Anlaşıldı mı? Buna iltizam ettim diyor. Yestefidu faydalan. Yestefide. Yestefide faydalanmaları için, faydalanması için. İstifade etmesi için. Minhu o kitaptan. Kullu qari'in. Okuyucu, her okuyucunun faydalanması için. Ve hususen ennâşi'ine. Yetişenler. Özellikle de ve hususen özellikle de ennâşi'ine yetişenler. Min ebnâis suhûti. Min ebnâis sahvetil islamiyyetil mübâraketi. Min ebnâi çocuklarından. Es-sahvetil İslamiyeti. Sahvetil İslamiye ne demek? İslami uyanış, İslami direniş, İslami bilinçlenme demek. Tamam mı? Sahve dediğimiz aynı mesela biz diyoruz ki yani bugün İslami bilinçlenme, İslami uyanış, İslami direniş kelimelerini kullanıyoruz ya. Sahvetil İslamiye de aynı manaya geliyor. Min ebnâ-i sahvetil İslamiyetil mübareke. Mübarek İslami uyanışın çocukları özellikle ne olsun yetişenler özellikle de onlar bundan faydalansınlar diye ne yaptım? Buna dikkat ettim. Yani uslup kolay, ibare özet, aynı zamanda selefin kullanmış olduğu onlardan bize naklolunan, mesur olan lafızlara da dikkat ettim. Niye bunu yaptım? Ta ki ondan her okuyan faydalansın. Hususen özellikle de İslami direnişin, İslami bilinçlenmenin, mübarek İslami bilinçlenmenin gençleri, çocukları bundan faydalansınlar diye. وَيَكُونُ عَوْنًا وَيَكُونَ olsun. وَيَكُونَ عَوْنًا yardımcı olsun. لِتَحْسِيلَ لِتَحْسِيلِ لِتَحْسِيلِ tahsil eden için. وَيَكُونَ olsun. عَوْنًا yardımcı olsun. لِتَحْسِيلِ elde edilmesi için, hasıl olması için. مُجْمَلْ مُجْمَلِ اَقِيدَةِ السَّلَفِ السَّالِحِ اَقِيدَةِ السَّلَفِ السَّالِحِينَ toplu. مُجْمَلْ ne demek? İcmal. Tafsilin tam tersi. İcmal ne demek? Tafsil ne demek? Açıklama, ayrıntı. İcmal bütün yani şey değil. Hani tafsilata gidilmemiş hali. Ta ki selefin itikadında tafsilata gidilmemiş hali ne olsun? Onu elde etmeye yardımcı olsun. Ve yekune olsun olması için avnen yardımcı olması için li tahsili mucmeli akideti selefi salihi selefi salihinin mücmel akidesi yani tafsilat ayrıntıya gitmeden sadece akidenin özeti, akidelerinin temel noktalarının elde edilmesine yardımcı olması için. Lişabil mustakimi doğru yolda olan genç, dost doğru olan genç için. Genç için. Vel muhtedi hidayete eren hadisen bir hadis. Hadisen yeni. Hadisen yeni. Hadis kelimesinin lügat manası ne? Yeni. Yeni demek değil mi? Yenilik demek. Bir suretin şamileti. Bir suretin şamiletin kapsayıcı. Bir surette ve müyesseretin ve kolaylaştırılmış bir surette. Yani ben bunu böyle yazdım hani veciz olarak yazdım. Nasıl bir veciz? İbareler icaz, uslup açık. Ama seleften gelen sözleri de iltizam ederek yazdım. Niye bunu yaptım? Ta ki her okuyan özellikle de İslami bilinçlenmenin gençleri özellikle onlar faydalansın. Ve aynı zamanda hidayet üzere olan, müstakim olan gençlerin selefin mücmel itikadını anlamalarına yardımcı olsun diye de ne yaptım? Bu üslubu seçtim diyor. لِأَنَّ çünkü ilmul akideti لِأَنَّ dedikten sonra ilmi olur mu? İlmi. İnne ne yapar? İsmi nasb. Sen ne yapıyorsun ismini? Ben şimdi sen sopayı senin kafana nasb edeceğim. لِأَنَّ ilmel akideti akide ilmi çünkü akide ilmi eşbehu benzer bir silsiletin merbutetin merbutetin ba'duha bi ba'din. Akide ilmi neye benzer? Bir silsiletin merbutetin birbirine bağlanmış silsile ne demek? Bağlamak demek. Öyle değil mi? Bir şeyi silsile etmek, bir şeyi bir şeyin peşine ne yapmak? Dizmek demek silsile. Mesela zincire de ne diyoruz? Peş peşe halka halka bağlandığı için ne diyoruz? Silsile diyoruz. Öyle değil mi? Bir silsile selasil ne demek mesela? Ayetlerde geçiyor. Onlar selasile bağlanacaklar. Selasillerde cehenneme sürüklenecekler. Zincirlerle ne yapılacaklar? Cehenneme sürülecekler. Bir silsile din bazısı bazısına bağlanmış silsile gibidir. Yani itikad ilmi neye benzer? لِيَنَّ اِلْمَ الْعَقِيدَةِ اَشْبَهُ بِسِلْسِلَةٍ مَرْبُوتَةٍ بَعْدُهَا بِبَعْدٍ birbirine bağlanmış ne gibidir? Halka. Halka birbirine bağlanmış zincir gibidir, halka gibidir. Halkaların birbirine bağlandığı bir şey gibidir, silsile gibidir. Evet. فَاِذَا لَمْ يُفْهِمْ anlaşılmadığı zaman فَاِذَا لَمْ يَفْهَمْ فَاِذَا لَمْ يَفْهَمْ anlaşılmadığı zaman فَاِذَا لَمْ يَفْهَمْ anlamadığı zaman anlamadı. Lem yefhem anlamadı. O müfret el muslimun müzekker gayip. Öyle değil mi? Bu ne? Müfret müzekker gayip. O bir gayip er anlamadı geçmiş zamanda. Tamam? El muslimil akideti fe iza lem yefhem anlamadığı anlamazsa anlamadığı zaman el muslimu Müslüman bir insan anlamazsa el-akidete, akideyi mücmelen, ne olarak? Özet bir şekilde, icmali olarak, tafsilata girmeden anlamazsa la yestati'u, gücü yetmez isti'abe, kuşatmaya, kapsamaya ecza'iha ve tefasiliha, onun tafsilatlarını ve onun cüzlerini anlamaya ne yapmaz? İstiab etmeye, kapsamaya gücü yetmez. Niye? Çünkü akide birbirine bağlanmış zincir gibidir. Eğer Müslüman onun özetini anlamazsa, icmal halini anlamazsa, onun cüzlerini ve tafsilatını anlamaya ne olmaz? Gücü yetmez. وَلَمْ اُدِفْ شَيْئًا وَلَمْ اُدِفْ شَيْئًا Zayıf. Burası anlaşıldı mı bu son nokta? Anlamayan var mı bu son noktayı? Niye dedi biz bunu böyle yaptık? Çünkü dedik akide ilmi, yani bir müyesser kitabım var geniş, bir de veciz kitabım var okuduğumuz özet. Çünkü biri mücmel, biri mufassal. Ve hangisi mücmel? Okuduğumuz veciz. Hangisi mufassal? Müyesser dediği kitap. Bunu anlamadan, yani mücmel itikadı anlamadan kişinin daha tafsilatı anlaması mümkün değil. Niye? Çünkü akide birbirine bağlı, bağ gibidir. Yani bir noktayı sıra sıra gitmen lazım. Ön noktayı kaçırdın mı, sonrayı anlaman ne değil? Sonrayı anlaman mümkün değil diyor. Evet. وَلَمْ اُدِفْ شَيْيَنْ مِنْ اِنْدِي Benim yanımdan bir şey zayıf olmadı mı? وَلَمْ اُدِفْ İdafe etmedim. İzafe etmedim ne demek? Eklemedim yani. İlla ancak مَا وَجَدْتُ Ben bulmadım. وَلَمْ اُدِفْ şeyen, bir şey eklemedim min indi, kendi yanımdan, kendi katımdan bir şey eklemedim. İlla ancak ne ekledim? Ma vecettu enne minel vacibi beyanehu, beyanının vacip olduğuna inandığım veyahut da bulduğum, yani mutlaka açıklanması gerektiğine inandığım şeyi ne yaptım? Ekledim. Ve tavdihahu, beyanı ve açıklamasını vacip gördüğüm şeylere ekledim. Yani normalde diyor ki ben bir şey eklemedim. Hani ne varsa selefin itikadını olduğu gibi ne yaptım? Olduğu gibi buraya özetledim. Ama bazen kendi katımdan da bir şeyler ekledim. Yani kendimden ne için ekledim? O da açıklanma ihtiyacı duyduğuna inandığım, beyan edilmesinin gerektiğine inandığım şeyleri, böyle bir şeyler bulduğumsa bunları ne yaptım? Bunları ekledim diyor. Evet. Unevvihu bi enni. Unevvihu ne demek? Övünme, dikkat çekme, vurgu yapma. Yani şuna da vurgu yapıyorum ki, bu manaya geliyor. Unevvihu bi enni. Bi enni kad veda'tu, ben koydum, muhakkak ki koydum. Fi ahara sonuna. Fi ahara olur mu? Fi ahiri. Fi ahiri sonuna. Hazihi risaleti, bu risalenin sonuna. Kaimeti lil mese. Kaimeti mi? Kaimeten. Kaimeten lil mesadiri. Kaimeten ne demek? Kaime? Kaime liste demek. Kaime ne demek? Liste demek. Kaime tutta'an ne demek mesela? Yemek listesi. Şeye gittiğinizde, lokantaya gittiğiniz zaman adama kaime tutta'an istediğinizde ne istiyorsunuz? Yemek listesi istiyorsunuz. Kaynak listesi koydum. Elleti o liste ki İtemettu kastettim mi? İtemede ne demek? Dayandım. İtimat etmek mesela ne demek? İtimat etmek, ona güvenmek, ona dayanmak, öyle değil mi? İtimat ettim. İtimat yani bizim bildiğimiz gibi de elleti o mastarlar ki, o kaynalar ki itemettu, ben ona itimat ettim. Aleyha, onun üzerine fi i'dadi hazel veciz, bu veciz kitabını hazırlarken ben o kitaplara ne yaptım? O kitaplara dayandım, o kitaplara itimat ettim, o kitaplardan hazırladım. Yani o kitapların listesini en sona koydum. Ne demek istiyor burada yazar? Yani demek istiyor ki yani zaten o kitaplara baktığınız zaman da göreceksiniz ki selefin kitaplarının dışına ne yapmadım? Selefin kitaplarının dışına çıkmadım. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Devam et Ahmet. Ve hitamen Ne demek hitamen? Hitabını ben hitamen, hitaben değil. Hitamen. Sonuç olarak? Sonuç olarak Ahmedullahi Allah'a hamd ediyor. Ahmedullah'a Allah'a hamd ediyoruz. Subhanahu tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'a hamd ediyoruz. Hamd ediyorum. Hamd ediyorum. Ve eşkirehu ve eşkuruhu ve eşkuruhu, ona şükrediyorum. Ala tevfikahu. Ala tevfikihi. Ala tevfikihi. Ala tevfikihi onun beni muvaffak kılmasından dolayı ne yapıyorum? Allah'a hamd ediyorum. Ona tevfik ne demek? Allah'ın insanı başarıya ulaştırması. Hazal vecizu li itmami hazal vecizi. Li itmami hazal vecizi, bu vecizi tamamlamam. Tamamladığımdan, yani beni tamamlama başarısına ulaştırdığından dolayı Allah'a ne yapıyorum? Hamd ediyorum, şükrediyorum. Ve arcuhu tebareke ve teala ve arcuhu istiyorum, rica ediyorum. Tebareke ve teala Allah-u Teala'dan en yusheme en yusheme hazel pay sahibi kılmasını. En yusheme pay. Sehem ne demek sehem? Ok demek, öyle değil mi? Sehem ne demek? Sehem, ok demek. En yusime, ona da bir pay, ok. Arapçada hani bir pay, eskiden hatırlıyorsanız müşrikler mesela paylamada da neyi kullanıyorlardı? Ok. Öyle değil mi? Ok normalde şey olarak pay yerine de kullanılıyor. Mesela sehmi, benim payım. Ya benim payıma düşen demek. Sehmi, benim payıma düşen nedir? Benim payıma düşen budur diyoruz mesela. Sehmi, bu budur mesela diyoruz. Şeydir. En yusime hazel bahsel mutavadi'a. Bu mütevazi araştırmaya pay sahibi kılmasıdır. Fi islahi ma fesede. Fi islahi, düzeltmede pay sahibi kılmasıdır. Ne düzeltmede? Ma o şey ki fesede, fasit olmuştur, bozulmuştur. Min akaidil muslimin, Müslümanların akidesinden bozulan bölümleri ıslah etmede bu mütevazi araştırmayı da bir pay sahibi kılmasını Allah'tan ne yapıyorum? Rica ediyorum. Tekrar diyor ve ercuhu tebareke ve teala, Allah tebareke ve teala rica ediyorum, en yusime pay sahibi kılsın, yani ona da bir pay versin, el hazel bahsel mutavadih, bu mütevazi bahse, ne de fi ıslahi ma fesle min akaidin muslimin, bozulan Müslümanların, fesat bulan Müslümanların akidesini ıslah etmede bu kitaba da, bu mütevazi araştırmaya da pay vermesini Allah'tan ne yapıyorum, yani çorbada bizim kitabımızın da tuzu olsun diyor hoca. Ve en yece'aluhu ve an yec'alehu nafi'an lahum, onlara fayda vermesini, Müslümanlara bunu faydalı kılmasını da ondan rica ediyorum. Ve dafi'an lirrucu'i ila kitabihi, ve onun kitabına dafi'a ne demek? Def etmek normalde ne manaya geliyor? Defa'a normalde mesela defa'a birçok manaya gelir. Mesela defa'ahu, onu ne yapsam, onu ben mesela kovsam, reddetsem, buna ne diyebilirim? Defa'a diyebilirim. Sen bana bir şey sattığında, ben sana parayı verdiğimde buna defa'tu diyebilirim. Öyle değil mi? Ben seni bir şeye sevk ettiğimde buna ne diyebilirim? Defa'a diyebilirim. Seni bir şeye itiyorsam, seni bir şeye sevk ediyorsam buna defa'a kelimesini, fiilini kullanabilirim. Burada hangi mana var? Burada sevk. وَدَافِعًا لِلْرُجُوعِ اِلَى كِتَابِهِ, onun kitabına tekrar dönmede ne yapsın? O Müslümanlara onun kitabına tekrar dönmede şey etsin. Ve sünnete Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem, kitaba ve sünnete, peygamberin sünnetine dönmeye de bir sevk edici olmasını ondan diliyorum. Yani bu kitabın, bu mütevazi kitabın ümmetin bozulan itikadını düzeltmesinde pay sahibi olmasını, onlar için faydalı olmasını, onları kitaba ve sünnete döndürmede de yine payının olmasını Allah'tan ne yapıyorum? Rica ediyorum. Demek ki Ali defa kelimesini kaç manada kullanabilirim? Birçok manada kullanabilirim, değil mi? Yani bir şeyi bir şeye mesela defa'ahu, onu itse desek, değil mi? Olur. Mesela Allah Azze ve Celle itfa' billeti hiye ahsen. Ne demek itfa' billeti hiye ahsen? İyilikle karşılık ver. Öyle mi? Karşılık vermeye neyi kullanıyor? Defa'a fiilini kullanıyor. Sen bana diyelim ki mesela, örnek veriyorum, bu kitabı verdin. Ben sana bunun parasını verirken ne diyebilirim mesela? Defa'tuhu. Ona ne yaptım? Ona bunun parasını verdim diyebilirim. Mesela sen diyelim ki tembel bir adamsın. Örnek veriyorum. Ders çalışmıyorsun. Ben geldim sana, kızdım, sen ders çalışmaya başladın. Ne oldu? Ne diyebilirim burada? Ben seni buna dafi oldum. Yani seni okumaya, çalışmaya ne yaptım? Sevk ettim kelimesini kullanabilirim. Evet. Kema eşkere. Kema eşk. Sen devam et şey. Cebre sen devam et. Kema eşkuru. Kema. Nasıl ki? Yani nasıl ondan bunu rica ediyorum? Aynı şekilde ne yapıyorum? Kema eşkuru kulle men kâne lehu fadlun aleyye. Yani keme eşkuru kulle, sevgilim kulle men kâne lehu, onda olmasını fadlu faziletin aleyye, onun üzerinde. Nasıl bana verdin öyle? Kema eşkuru şükrediyor, teşekkür ediyorum. Kulle. Hepsine. Men. O kimse ki kâne lehu fadlun. Onun bir fazileti vardır. Aleyye. Benim üzerimde. Yani bana iyiliği vardır. Bana neyi dokunmuştur? Fazileti, iyiliği bana dokunmuştur. Nerede? Fi itmami hâzel vecizi. Bu veciz kitabını tamamlamada benim üzerime iyiliği olan herkese de ne yapıyorum? Allah'a teşekkür ettiğim gibi onlara da teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Allah azze ve celle ne yapamaz? Teşekkür edemez. Bunu kim söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam. La yeşkurullaha men la yeşkurunnas. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah azze ve celle'ye teşekkür etmez. Evet. Min ibda'a. Ne için? Yani insanlara teşekkür ediyor. Diyor ki insanların benim üzerimde fazileti var. Ve ben bu insanlara bu faziletlerinden, bu kitabı tamamlarken ki faziletlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ne gibi bir faziletleri olmuş? Şimdi açıklama gelecek, öyle mi? Min ibda'i ra'i. Yani bu fikri ortaya atan. Anladın mı? Hani bu kitabı veciz kıl, özet, yani o müyesserden bunu özetle. İbda ne demek? Ebde'e, açığa çıkarmak, öyle değil mi? Beda açığa çıktı. Kad beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagda'u. Bizim neslin aranızda buğz ve kin açığa çıkmıştır. Peki ebda ne demek? Açığa çıkardı. Beda açığa çıktı. Ebda açığa çıkardı. İbda, ebdanın neyi? Mastarı. Min ibda ira'in. Bu görüşü açığa çıkaran. Ev muraca'atin. Veyahut da bu kitabı müracaa eden. Yani bittikten sonra bir kontrol eden. Ev nasihatin. Veya bu kitabın tamamlanmasına nasihatte bulunan. Şurayı şöyle yapma, böyle yap. Böyle yapma, böyle yap diye. Nasihatte eden. Herkese de ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum. Ve fî mukaddimetihim. Onların en önünde de, mukaddime neydi? Ön demek değil mi? Ön söz demekti. Yani bu teşekkür ettiklerimin en önünde de kim gelir? Fadiletü Şeyh Suud İbni İbrahim Şurayn. Şurayn var ya bu Mekke'de şey yapan, o Kari, yani Mekke imamlarından bir tanesi. Ona ve Fadiletü Şeyh Muhammed İbni Cemil Zeyno. Cemil Zeyno diye şeyhe de ne yapıyorum? Hepsine teşekkür ediyorum, faydası olan. Ama özellikle en önde de bu ikisine. Demek ki bu ikisi çok yardımcı olmuş. Gerek kitabın fikrini ortaya atmada, gerek müracaa etmede, gerek ona yardımcı olmada bu iki şeyhin faydası ne olmuş? Faydası çok fazla olmuş. Evet. Ellezani olur mu şimdi? Ellezani oksi tefaddale tefaddale faziletidir. Bakarayatun. Tefaddale ne demek? Tefaddale ne demek? Buyur demek. Nasıl? Tefaddale buyur demek. Tefaddale ne demek? Tefaddale ileyye veya tefaddale aleyye. Bana iyilikte bulundu. Öyle mi? Tefaddale fazilette bulunmak, iyilikte bulunmak. Tefaddale bi kıraatim kitabi ve takdimi lehu. Bu kitabı okumayla ona ne yapmışlar? Bir fazilette bulunmuşlar, bir iyilik yapmışlar, bir güzellik yapmışlar. Ve takdimi lehu, ve bu kitaba ne yazmışlar? Takdim yazmışlar. Mukaddime burada bak zaten var. Hepsinin en önde. Dedik ya bu en ilk girişte çoğunun yazmış olduğu ne var? Çoğunun yazmış olduğu, bak o Salih Fevzan, İbn-i Cibrin, ondan sonra Salih Ali Şeyh, ondan sonra Şureym, ondan sonra Ali el-Akıl, Cemil Zeyno, Abdurrahman el-Humeyiz. Ne yapmışlar? Kitabı okumuşlar, nasihatte bulunmuşlar ve aynı zamanda kitaba da mukaddimeden yazmışlar. Fecezahumullahu hayran, Allah onların ne yapsın? Cezasını versin. Ne demek cezasını versin? Hayır olarak mükafatlarını versin. Yoksa bizim ananızın size söylediği gibi Allah cezanı versin, o manada değil. Hâze bu huve cuhdel mukil. Cuhdel mukil. Sen dur, sen devam et Özgür. Hâze bu huve cuhdel mukilli. Ne demek? Cühd ne demek? Çaba sarf etme. Mukil? Az. Yani imkanlara az olanın veyahut da olan insanın cehdidir. Yani bu görmüş olduğunuz kitap ve nedir? Cehdül mukil. Yani bir hani burada tevazu. Yani bu bir tevazu şey. Yani az olan şeyin cehdidir. Çabasıdır, gayretidir. Evet. Veda'atuhu. Onu koydum. Beyne üzerine mi? Beyne yedeyil kari'il kerim. Kerim olan, yani övgü bu. Kari okuyanın önüne ne yaptım? Önüne. Beyne yedey ne demek? Ön demek, öyle değil mi? Mesela min beyni yedeyhim ne demek? Onların önlerinden, öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor, öyle mi? Min beyni yedeyhim. Beyne yedeyil kari'il kerim. normalde yedeyne demek yedeyin aslı? El. Yedeyni aslında burada. Nun niye düşmüş? İdafe olduğundan dolayı nun ne olmuş? Düşmüş. Beyne yedeyin kar ilkeri. Yani adamın iki elinin önüne değil. Yani bu iki elin önüne ama bu sonuçtan olmuş artık deyimleşmiş. Yani adamın önüne bunu ne yaptım? Adamın önüne bunu koydum. Hı, okuyucunun önüne. Fein asabtu, eğer isabet ettiysem, doğru yaptıysam, femin Allah ve huvel muvaffiku subhane. O doğrular Allah'tandır. İsabet ettiklerim Allah'tandır. Ve o eksikliklerden münezzeh olup insanı başarıya ulaştırandır. Ve in ahtatu, eğer hata ettiysem nedir? Devam et akı. وَإِنْ اَخْتَاءَتُ eğer hata ettiysem فَمَنْ فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ benim nefsimden ve şeytandandır. وَإِنِّي آمِنُ ben emel ediyorum, umuyorum مِمَّنْ o kimseden ki يَجِدُ ف۪يهِ مَأْخَذًا يَجِدُ buluyor ف۪يهِ kitabın içinde, o kitabın içinde مَأْخَذًا مَأْخَذًا ne demek? Eleştirilecek, uyarılacak bir yer bulduğu zaman ella yebhala aleyye bin nushi ella yebhala cimri olmamasını aleyye benim üzerime bin nushi nasihat konusunda cimri olmamasını umuyorum ve inni amilun ben emel ediyorum umuyorum mimmen yecidu fihi ma'khadan bu kitabın içinde eleştirilecek veya uyarılacak bir yön bulan birinden umuyorum ki ella yebhala ne olmamasını cimri olmamasını aleyye benim üzerime bin nushi bana nasihatte cimri olmamasını ne yapıyorum umuyorum. Yani nasihat edin diyor. Bir yanlış gördüğünüz zaman uyarın diyor. Tamam? Es'elullaha Teala Allah'tan istiyorum en yec'ale ameli benim bu amelimi kılmasını. Halisen li vecihil kerim onun için ihlaslı bir amel kılmasını diliyorum ve en yetekabbelehu minni benden bu ameli kabul etmesini diliyorum ve yenfa'a bihil muslimin Müslümanları onunla yani bu kitapla faydalandırmasını istiyorum. وَأَبْرَأُ اِلَى اللّٰهِ ve ben Allah'a beri oluyorum. مِمَّا خَالَفَ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ نَب۪يهِ bu kitaptan Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine muhalefet eden ne varsa ben ondan Allah'a neyim? Ben ondan Allah'a beriyim. Tekrar söylüyor adam ne diyor? Ben bu kitapta Allah'a ve Resulüne muhalefet olan ne varsa ondan ne yapıyorum? Allah'a kendimi beri kılıyorum, ondan uzaklaşıyorum. وَفَهْمِ السَّلَفِنَ الصَّالِحِ ve selefi salihinin fehmine muhalif olan şeylerden ne yapıyorum? Allah'a beri oluyorum. فَاِنْ وَقَعَ ذَٰلِكَ eğer vaki olursa minni دُونَ قَصْدٍ kasıtsız bir şekilde benden böyle bir hata yani kitaba, sünnete veya selef-i salihinin fehmine muhalif bir şey bu kitapta vaki olursa فَاِنِّي رَاجِعٌ عَنْهُ ben o muhalefetten dönüyorum. فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي gerek hayatımda gerek hayatımdan sonra ölümümden sonra ondan da yani baktınız ki diyelim bu kitapta bir yanlış var. Kitaba, sünnete, selef-i salihine bir muhalefet var. Bu kitapta vaki ise yaşıyorsam da ben ondan dönmüşüm. Yok eğer baktınız ben ölmüşsem de yine ben ondan ne yapmışımdır? Dönmüşümdür diyor. Vesallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain demiş. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.